0,9 litra, 15,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Andrzej Poczobut spędzi 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Sąd Najwyższy Białorusi odrzucił apelację działacza mniejszości polskiej. Nie będzie dziś głosowania w Sejmie nad projektem zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie wnieśli poprawki. Pod hasłem Naukowe rewolucje jutro na Stadionie Narodowym 26. piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację Andrzeja Poczobuta i utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Tym samym wyrok na działacza polskiej mniejszości uprawomocnił się. Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarżył Polaka o wzywanie do działań szkodzących Białorusi oraz wzywanie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Po prawie 2 latach przebywania za kratami, 8 lutego sąd w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia. Działacz nieuznawanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz Andrzej Pisalnik, stwierdził, że wyrok dla Andrzeja Poczobuta to zemsta władz łukaszenkowskich na polskiej mniejszości, która nie poddała się indoktrynacji. Mniejszość polska, ona hołduje wartościom, które ten reżim potępia. Były konsul Polski w Grodnie, Jarosław Książek, nazwał Andrzeja Poczobuta niezłomnym. Andrzej Poczobut to człowiek rzeczywiście niezłomnego charakteru, co pokazał poprzez te 2 lata uwięzienia. Na Białorusi w aresztach i więzieniach przetrzymywani są obrońcy praw człowieka, w tym laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki oraz dziennikarze, działacze obywatelscy i opozycjoniści. Za kraty można trafić za każdy przejaw sprzeciwu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że w związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku w sprawie Andrzeja Poczobuta w poniedziałek ogłosi decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Łukaszenki. W najbliższą środę odbędzie się w Moskwie kolejna sądowa rozprawa przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu. Może na niej zapaść wyrok oznaczający, że lider rosyjskiej opozycji spędzi w więzieniu nawet 30 lat, podała agencja Reutera, powołując się na oficjalne dokumenty sądowe. Nawalny w zeszłym miesiącu poinformował, że wszczęto przeciwko niemu absurdalne śledztwo w sprawie terroryzmu. Nawalny został aresztowany w styczniu 2021 roku po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Przebywa obecnie w kolonii karnej. Projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym został ponownie skierowany do prac w komisji. Podczas drugiego czytania posłowie wnieśli poprawki. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9. Ma to usprawnić pracę Trybunału i umożliwić szybsze rozpoznawanie spraw o kluczowej wadze, mówi poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Od wielu miesięcy mamy pad w Trybunale Konstytucyjnym. Odpowiedzialny ustawodawca na tego rodzaju problemy musi mieć odpowiedź. Jedyną odpowiedzią jest oczywiście działanie legislacyjne, czyli jeżeli taką inicjatywę można podjąć, to oczywiście Sejm ją podjąć powinien. Poseł poinformował też, że dziś nie będzie głosowania nad projektem zmian w Trybunale. Ma się ono odbyć na następnym posiedzeniu, które jest zaplanowane w połowie czerwca. Od jutra rodzice mogą zapisać dzieci urodzone w latach 2010-2011 na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Można to zrobić poprzez infolinię, internetowe konto pacjenta bądź w przychodni. Szczepienia rozpoczną się 1 czerwca. Barbara Góra. Szczepionka przeciwko HPV będzie darmowa, a jej przyjęcie dobrowolne, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zdrowie jest wartością bezcenną. Chcemy, żeby wszystkie dziewczynki i chłopcy, oczywiście na zasadzie dobrowolności, ale bezpłatnie mogły skorzystać z tej szczepionki. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że szczepienia są skierowane do grup młodych dziewczynek i chłopców. Mam nadzieję, że przez te najbliższe lata bardzo dynamicznie zwalczymy to zagrożenie, które dotyczy i dziewczynek, ale też chłopców. HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, odpowiada za wszystkie zachorowania na raka szyjki macicy. Może wywoływać również inne nowotwory u kobiet i mężczyzn. Barbara Góra, Polskie Radio. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło to naukowe rewolucje. Podczas jednego z pokazów dziennikarz i trener fitness Piotr Galus zaprezentuje m.in. trening z użyciem zasięgiem prądu. Każdy chętny będzie mógł włożyć specjalny strój i przekonać się, jak impuls elektryczny może pobudzić nasze mięśnie. Jutro pokażę wszystkim, na czym polega trening EMS, czyli trening z elektrostymulacją. Razem ze swoim gościem Szymonem Bartoszkiem pokażemy, w jaki sposób impuls elektryczny jest w stanie spiąć i dotrzeć jeszcze głębiej do mięśnia. Będziemy mieli specjalne stroje i na żywo zademonstrujemy, jak działa prąd na ludzkie ciało. Pokażę również, w jaki sposób prześwietlić, również przy użyciu impulsu elektrycznego, ciało ludzkie, aby dowiedzieć się, ile mam mięśni, kości i tłuszczu. Wydarzenie będzie też obecne na antenach Polskiego Radia. Szczegóły na stronie piknik.naukowy.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem więcej chmur na południu i południowym wschodzie i tam przelotny deszcz lub burze. W nocy już w całym kraju pogodnie, no i chłodniej, od 2 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich do 5 w centrum i 13 na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj pytamy o to, jakie są nasze mamy. Dwie dwójki i 7 trójek. Była społecznikiem, była sołtysem, wszystkie jakieś kółka, koła gospodyń, różne takie rzeczy, w tym czynnie brała udział. Była niezwykle wyrozumiałą osobą do tego stopnia, że ja jestem góralem żywieckim i tradycja u nas była bardzo, bardzo mocna. Można za naszym pośrednictwem składać mamom życzenia, a my rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Zapraszamy do Trójki. Między innymi sięgniemy do trudnej polsko-ukraińskiej historii, ale przyjrzymy się także temu, co dzieje się w stolicy. Już od jakiegoś czasu trudno jeździ się po mieście. Pojawiają się także zapowiedzi o zwężeniu ulicy Marszałkowskiej, o poszerzaniu ścieżek rowerowych także, a korki się wydłużają. O tej sytuacji opowie nasz reporter. 7 minut po 16. Pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. Węższe ulice, więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów. Władze Warszawy uparcie realizują politykę transportową idącą w stronę spowalniania i ograniczania ruchu w centrum stolicy. Rusza właśnie przebudowa kolejnego odcinka ulicy Marszałkowskiej, głównej arterii w środku miasta, która zakończy się zabraniem jednego pasa zjezdni dla samochodów. Pytanie, czy to racjonalne działanie? Są trzy pasy, będą dwa. Ulica Marszałkowska w Warszawie na kolejnym już odcinku idzie pod młoty pneumatyczne i koparki. Finał remontu oznacza, że odcinek między Placem Bankowym i Królewską będzie węższy. Od Królewskiej przez Plac Bankowy aż do Alei Solidarności powstanie droga rowerowa. Mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Przygotowujemy już projekt poprowadzania jej dalej w kierunku północnym wzdłuż ulicy Andersa. No ale to nie wszystkie zmiany. Wyremontujemy i poszerzymy chodnik. Przeniesiemy parkowanie na jezdnię, na obecny trzeci pas. Ale kierowcy nie są przekonani do tego pomysłu. W tym przypadku nie. Jeśli chodzi o zawężenie, to nie. Niech pan sobie wyobrazi. Marszałkowska, środek miasta. No i idziemy w tę stronę, że zdejmujemy pas po pasie, zawężamy. No i latamy samolotami albo helikopterami, bo się inaczej nie da. Chodzić się nie da, jeździć się nie da. Niedługo nawet i oddychać nie będziemy mogli. Jak widzą to warszawscy urzędnicy? Wlot zachodniej jezdni ulicy Marszałkowskiej od Placu Bankowego to dziś dwa pasy ruchu. One dopiero potem rozszerzają się do trzech pasów ruchu. Przeznaczenie tego trzeciego pasa pod parkowanie, nawiasem mówiąc, cały czas do użytku dla kierowców, nie wpłynie w żaden sposób na jej przepustowość. Kierowcy i tak łapią się za głowy. Okej, ja rozumiem wszystko, ale trzeba to jakoś zorganizować, żeby to miało ręce i nogi, a nie żebyśmy stali na okrągło w korkach, bo jedziemy 600 metrów, a stoimy półtorej godziny w korku. No. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o Marszałkowską, to niezaprzeczalnie jest to miejsce centralne i należałoby tam ten ruch rozładować wręcz, a nie go zawężać. Pan dojedzie teraz. Gdziekolwiek. Mamy południe. Pan sobie wyobrazi, co jest o 18, 17. Makabre. Pytanie, kto ma rację, bo jeśli spojrzeć na to fachowym okiem, może się okazać, że trend do zwężania ulic nie wziął się znikąd. Poszerzanie ulic w mieście wcale nie poprawia warunków ruchu. Wyjaśnia Anna Zielińska, inżynier ruchu z Instytutu Transportu Samochodowego. Niestety stwierdzone jest tak, że bez względu na to, jak poszerzymy ulice, to one będą niedrożne w centrum dużego miasta. Bo czym te ulice będą szersze, tym więcej kierowców wjedzie do miasta samochodem. W związku z tym to jest syzyfowa praca. Węższe ulice z szerokimi chodnikami to także przestrzeń przyjazna pieszym i rowerzystom. Do tego bezpieczniejsza. Nie wystarczy ustawić znaki. Trzeba dostosować geometrię dróg, żeby wymusić na kierowcach zwolnienie i żeby kierowca rozumiał, że jest na drodze węższej. Ale zdaniem warszawskiego radnego PiS-u Dariusza Figury w polityce transportowej Warszawy te kwestie giną w starciu z brutalnymi realiami. Warszawa nie jest miastem jak wiele innych miast Europy Zachodniej, gdzie rzeczywiście te ulice czasami mogą być węższe. Te miasta Europy Zachodniej są mocno skoncentrowane na małej powierzchni z pełnym układem obwodnic i z rozbudowaną siecią linii metra. W Warszawie tak zupełnie nie jest. W związku z tym taka polityka może doprowadzić do sytuacji korkowania miasta, a korkowanie miasta to z kolei smog, zanieczyszczenie, no i też bardzo negatywne konsekwencje dla warszawianów. Przebudowa już ruszyła. W kwietniu ogłoszono też przetarg na modernizację Marszałkowskiej na odcinku między Królewską a Rotundą przy Rondzie Dmowskiego. Według projektu i ten odcinek będzie zwężony. Pytanie, czy powinniśmy ograniczać liczbę samochodów w centrach miast? Jeśli tak, to jak należałoby to zrobić? Dwie dwójki i siedem trójek o sytuację kierowców, pieszych i rowerzystów pytał Kuba Witkowski. Kwadrans po 16. Co ze zwężaniem dróg i z korkami, które się wydłużają, no i z chaotycznym działaniem, jeśli chodzi o miejskie inwestycje. Słuchacz w tej sprawie. Słyszałem tą panią z inżynierii ruchu. Ja proponuję z każdej strony Warszawy zrobić tylko jeden pas gwiazdowy. I wtedy będzie spokój, bo jakby nikt nie wiedzie, a korek będzie tam na przykład z Gdańska, będzie stał do Pruszcza Gdańskiego i mamy spokój. Dwie dwójki i siedem trójek. Czy mamy przełom, jeśli chodzi o stosunek ukraińskich władz do sprawy rzezi wołyńskiej? Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podczas przemówienia w Sejmie wyraził współczucie dla rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej. Mówił o potrzebie prawdy historycznej i zapewnił o współpracy z Polską w sprawie ekshumacji ofiar spoczywających zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Rusłan Stefanczuk przypomniał, że zbliża się 80. rocznica, jak się wyraził, straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Zapewnił, że Ukraińcy rozumieją ból rodzin wołyńskich. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar składam wyrazy współczucia i podziękowania za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Jest to pamięć, która nie wzywa do zemsty i nienawiści, ale ma na celu to, aby nigdy więcej nic podobnego nie wydarzyło się pomiędzy naszymi narodami. Szef ukraińskiego parlamentu zaznaczył, że życie ludzkie jest równie cenne, niezależnie od narodowości, rasy, płci czy religii. Jak dodał, ze świadomością tej prawdy Ukraina będzie współpracować z Polską. Niezależnie od tego, jak bolesna może być prawda, musimy razem zdać ten niełatwy, ale bardzo potrzebny egzamin, aby formuła "przepraszamy i prosimy o przebaczenie" uzyskała sens i praktyczny wymiar. Razem odnajdziemy prawdę i nadamy sprawiedliwe oceny. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że klasa polityczna na Ukrainie zaczyna podchodzić odpowiedzialnie do kwestii upamiętnienia zbrodni na Wołyniu. Marcin Przydacz przypomniał, że w podobnym tonie wypowiadał się wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Te dwa głosy najważniejszych polityków ukraińskich, prezydenta i przewodniczącego, świadczą o pewnej ich postawie i postawie, która jest obecna w klasie politycznej i która na ten moment jest stanowiskiem państwa ukraińskiego. No jeżeli mówi prezydent danego państwa, jeżeli mówi przewodniczący parlamentu, to jest stanowisko danego państwa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach ocenił, że wypowiedź przewodniczącego Ukraińskiej Rady Najwyższej jest pewnym przełomem w relacjach między naszymi krajami. Pierwszy raz taką jasną wypowiedź słyszałem ze strony w końcu najwyższych władz Ukrainy i odbieram to pozytywnie, tym bardziej, że nawiązał do słynnego wystąpienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 60. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, co jakby było początkiem nawiązania takich rozwiązania tych relacji już między społecznościami Polski i Niemiec. Stefanczuk zapewnił także, że jego kraj jest gotowy do współpracy z Polską, jeśli chodzi o ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Informacje w tej sprawie zebrał Aleksander Ziemiańczyk. Wylałem morze łez,

mniejszości. Papież Franciszek odwołał poranną audiencję z powodu gorączki, poinformował o tym rzecznik Watykanu Matteo Bruni. Nie ujawniono szczegółów, z kim papież miał się spotkać. Franciszek w ciągu ostatniego roku ma coraz większe problemy zdrowotne, od uporczywego bólu kolana po niedawny pobyt w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli. Od jutra Prawo i Sprawiedliwość rusza z akcją Trasa dotrzymanego słowa. Jak poinformował europoseł PiS Tomasz Poręba, kampania wystartuje na Podlasiu. Myśmy te propozycje dowieźli, myśmy te propozycje zrealizowali, te projekty, które mają właśnie to bezpieczeństwo Polaków chronić. I dlatego, drodzy Państwo, ruszamy w najbliższych dniach, już od jutra. Pan prezes Jarosław Kaczyński będzie na Podlasiu. Ruszamy z naszą nową taką kampanijną akcją pod hasłem Trasa dotrzymanego słowa. Tematem dyskusji na Podlasiu będzie bezpieczeństwo. Berlińska policja prowadzi dochodzenie w sprawie Rogera Watersa, który dał w połowie maja 2 koncerty w Berlinie. Istnieją podejrzenia, że strój sceniczny muzyka narusza godność ofiar narodowego socjalizmu. Rogers miał być ubrany w mundur przypominający nazistowskiego oficera. 79-letni były członek Pink Floyd jest oskarżany o antyizraelskie i antysemickie wypowiedzi. Ponadto znane jest jego przychylne nastawienie do rosyjskiej agresji na Ukrainie. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, dzień dobry. Za pół godziny w Sejmie odbędzie się blok głosowań. Posłowie serią zagłosują choćby za ustanowieniem czternastki stałym corocznym świadczeniem dla emerytów i rencistów. Pod głosowanie trafią też zmiany podatkowe. Chodzi o zmianę kwoty wolnej w przypadku spadku czy darowizny. Ta będzie wyższa, więc często unikniemy podatku w przypadku, gdy podarunek pochodzi od najbliższej rodziny. Wyższy będzie też próg, powyżej którego małżonkowie będą musieli odprowadzić podatek od najmu ryczałtem. Teraz próg wzrośnie ze 100 do 200 tysięcy złotych. To tylko przykłady ustaw, które będą lada chwila głosowane w niższej izbie parlamentu. Będzie tani kredyt dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Zapowiedział to minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Kredyt 2%, resztę odsetek zapłaci państwo, oszacowane to jest na 370 milionów złotych, kredyt do kwoty 40 milionów złotych. Firma, która będzie chciała zadłużyć się na tych preferencyjnych zasadach, będzie musiała oczywiście udowodnić swoją zdolność kredytową. Kredyt ma być przyznawany na 18 miesięcy. Minister rolnictwa zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu ogłosi nabór wniosków na pomoc przy zakupie nawozów. Złoty po południu traci i to całkiem sporo. Frank kosztuje teraz 4,66, euro 4,52, dolar 4,21, brytyjski funt jest o złotówkę droższy 5,21. Giełda na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji, WIG20 zyskuje teraz ponad 1,8%. To mocne odbicie po wczorajszych spadkach. Główny indeks naszego parkietu spadł poniżej poziomu 2000 punktów. No i niestety chyba już nie uda się odrobić tej straty. Ale przekroczenie tego progu było dla naszej giełdy nie lada osiągnięciem. Ostatni raz w takim stanie nasz parkiet widzieliśmy przed wojną. Wieczór będzie na ogół pogodny, jedynie na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie także burze. W nocy już w całym kraju pogodniej i bez opadów. Najchłodniej będzie na północy, tam około 2, w centrum około 5 do 13 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. No i co, ja tu pan już szparagi czy nie? Panie redaktorze, a no może zachęca pan nie mnie lubi. Pan. Od wczoraj nie miałem czasu. Nie, no też szparag zawsze dobry. Bo się skończył i truskawki też się pojawiły. Jeszcze nie próbowałem. Czy czuję słodkie? Coraz większą presję. Ale słusznie. Trzeba ją wywierać, bo to jest dobra rzecz. 25 minut do 17. Yeah. 22 minuty pozostały do 17 i teraz czas na kolarstwo. Zakończył się trzeci etap Orlen Wyścigu Narodów. Łączymy się ze Słowacją, gdzie dzisiaj rywalizowali kolarze. Na miejscu jest Kuba Niziński. Kuba, dochodziły do nas informacje, że dzisiaj pogoda nie była już tak łaskawa jak podczas pierwszych dni rywalizacji. Dzień dobry. Faktycznie dzisiaj pogoda była troszkę zmienna. Raz słońce, raz deszcz, ale na szczęście wszystko skończyło się w słońcu. Podczas jazdy na dzisiejszym etapie, przypomnę, ten peleton wystartował w miejscowości Lewocza, o której dzisiaj już na antenie Trójki opowiadałem. Piękna miejscowość gdzieś na uboczu tych głównych szlaków z średniowiecznym ryneczkiem, z piękną renesansową katedrą, no a później już pojechali w góry i pojechali na metę do Strzebskiego Plesa, w miejsce, gdzie przed laty finiszował Rafał Majka, gdzie wygrywał etap, a później cały wyścig Tour de Pologne. Dzisiaj wydawało się, że na etapie też może się poszatkować nam ten peleton. Faktycznie ten ostatni podjazd był długi, ale nie było to nachylenie, które mogłoby spowodować rozszarpanie tego peletonu i zmianę w klasyfikacji generalnej. Francesco Bussato, Włoch, był najszybszy na górze, no ale jeżeli chodzi o Polaków, to też tutaj wielkie brawa, bo biało-czerwoni dojechali w tej pierwszej grupce, a najlepszy z Polaków na 23. miejscu, Marek Kapela. Ten etap nie był lekki, natomiast nie spodziewaliśmy się dużych zmian jakichś w generalce, ponieważ ten ostatni podjazd nie był na tyle trudny, żeby pokonać tylu ludzi. On był długi, natomiast nachylenie nie było duże i przez to, że były jakieś pojedyncze skoki, to grupa jechała równo, żeby tych ludzi dogonić, a nie szarpała się, żeby oderwać się w ucieczkę i w tym nadrobić generalce. No to jutro pierwszy polski etap, pojutrze zakończenie wyścigu także w Polsce. To czas na reprezentację Polski, na polskie grupy? Myślę, że tak, tym bardziej, że oba etapy będą transmitowane w całości. Będzie to szansa, żeby dobrze się zaprezentować i pojechać jako jedna cała zgrana drużyna. Tak jak ma to miejsce od początku, tylko że na swoich drogach, w swoim kraju. Wielkie brawa raz jeszcze dzisiaj za walkę, ale przed nami dwa polskie etapy. Tak jak powiedział Marek, transmisje telewizyjne, co spowoduje, że biało-czerwoni pewnie będą się chcieli pokazać z jak najlepszej strony i na tych dwóch kolejnych odcinkach, już ostatnich, będą zabierać się w ucieczki, a więc często będziemy mieć okazję ich obserwować. No ale wyścigi kolarskie, ja opowiadałem o pięknych miejscach, które są wokół nas, ale to także peleton, to także ta grupa, która przemieszcza się po całej Europie, tym razem przez Węgry, Słowację, jedziemy w kierunku Polski. I tutaj chciałbym opowiedzieć nieco o tym, co dzieje się w centrum. My, jadąc w kolumnie samochodów podczas wyścigu, wszystkie wiadomości mamy dzięki takim urządzeniom, które nazywa się radio wyścigu, które obsługuje osoba odpowiedzialna za informowanie o tym, co dzieje się na trasie. Przewaga prowadzącego zawodnika 35 sekund. W dużym skrócie można powiedzieć, że radio wyścigu jest to takie centrum dowodzenia całą kolumną. Wiadomo, że wyścig składa się nie tylko z peletonu, ale również z mnóstwa pojazdów, które jadą przed peletonem i wozy techniczne, które jadą za peletonem. Moim zadaniem jest komunikacja z sędzią głównym i przekazywanie informacji zarówno do przodu, do pojazdów przed, jak i do całej kolumny, co się dzieje na wyścigu. Jeżeli są ucieczki, to mierzymy różnice czasowe, podajemy skład tych ucieczek, podajemy aktualną sytuację wirtualną, kto jest liderem klasyfikacji wirtualnej. Także zbieram wszystkie informacje, mam informacje od motorów jadących z przodu. Podają mi, w którym momencie jest ucieczka. Mam stoper, mierzę różnicę między ucieczką a peletonem, podaję to do informacji ogólnej. Jest 35 sekund, 3-5. A jutro przedostatni etap wyścigu, Bukowina, resort Nowy Sącz, a więc już polskie drogi. Niektórzy mówią, że będzie płasko, ale tam na trasie tych pagórków troszkę się pojawi. Pozdrowienia jeszcze po słowackiej stronie. Kuba Niziński. Jutro słyszymy się już z Polski. Pozdrawiamy serdecznie, a my za chwilę przeniesiemy się za ocean. FBI opublikowało dokumenty, poważna sprawa, z których wynika, że w latach 80. próbowano dokonać zamachu na życie królowej Elżbiety II. Za chwilę nasz korespondent opowie o szczegółach. Na szukanie wiatru w poru i w Federalne Biuro Śledcze ujawniło poufne dokumenty dotyczące spisku z lat 80., którego celem było zabicie królowej Elżbiety II podczas jej wizyty w USA. Monarchini miała stanąć wtedy w obliczu potencjalnego zagrożenia. Łączymy się z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marku, powiedz, kto miał takiego zamachu dokonać i co poza tym możemy przeczytać w ujawnionych dokumentach? No, przede wszystkim nie możemy przeczytać, że ten zamach był rzeczywiście planowany. To, co możemy przeczytać, to, że potencjalnie mógł on zostać przeprowadzony i że FBI było zaniepokojone możliwością przeprowadzenia takiego ataku, takiego zamachu. Ja przejrzałem te ponad 100 stron dokumentów dotyczących zabezpieczenia kolejnych wizyt, bo także tej z 91 roku, zabezpieczenia wizyt królowej Elżbiety II w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku chodzi o wizytę z 1983 roku, kiedy to królowa brytyjska odwiedziła zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, wylądowała w San Diego, potem była w Los Angeles, potem zatrzymała się na rancho ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, później pojechała, poleciała do San Francisco, by zakończyć tę wizytę w Seattle i później udać się do Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. I w tych dokumentach, jak mówiłem, ponad 100 stronach dokumentów znajduje się notatka, która mówi o tym, że jeden z agentów FBI otrzymał telefon od Amerykanina irlandzkiego pochodzenia, który powiedział mu, że planuje zamach na Elżbietę II. To było mniej więcej na miesiąc przed jej wizytą w Stanach Zjednoczonych, czy że chce dokonać zamachu na Elżbietę II, że chce zrobić to albo zrzucając jakiś ciężki przedmiot na jej jacht przepływający pod słynnym mostem Golden Gate, albo że zabije ją podczas jej wizyty w parku Yosemite, bo to był również jeden z punktów tej wizyty. Nie wiemy, co FBI zrobiło. Wiemy, że rozważano zamknięcie przejść dla pieszych na moście Golden Gate. Natomiast te informacje potraktowano na tyle poważnie, że została ona rozesłana do różnych agent FBI. Lokalna policja została o tym powiadomiona. Natomiast wiemy, że do wizyty w Yosemite doszło. Wiemy, że królowa płynęła jachtem. Także nie wiemy, na jakim etapie i czy w ogóle były to ostrzeżenie, czy ta zapowiedź, którą anonimowy zwolennik Irlandzkiej Armii Republikańskiej przekazał agentowi FBI, którego notabene znał z irlandzkiego pubu, więc nawet nie wiemy, czy ta informacja przekazywał po kilku kuflach Guinnessa, czy nie. Natomiast wiemy, że do zamachu nie doszło i że wizyta przebiegła bez zakłóceń. Dlaczego teraz taka publikacja? Czy strona brytyjska jakoś się odniosła do tych doniesień? Nie słyszałem. To w każdym razie tu w Stanach Zjednoczonych informacji na temat stanowiska strony brytyjskiej nie ma, natomiast ja nie jestem pewien, czy jest jakby do czego się odnosić, poza tym, żeby poinformować o tym. Te zdarzenia miały miejsce ponad 40 lat temu. Wszystkie wizyty królowej brytyjskiej w Stanach Zjednoczonych przebiegły bez zakłóceń. Secret Service zapewnił jej pełne bezpieczeństwo. Królowa Elżbieta II wielokrotnie odwiedzała Stany Zjednoczone. Podczas jednej z wizyt mieszkała nawet w samym Białym Domu. Wizyty królowej brytyjskiej zawsze były wielkimi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych. Zawsze były bardzo dobrze zabezpieczane. Także no, mamy dokument historyczny mówiący o tym, jakie informacje docierały do FBI, jakie środki bezpieczeństwa rozważano. Natomiast i ujawniono to w związku z... To jest część szerszej dokumentacji, tak jak mówiłem. Ponad 100 stron dokumentów FBI ujawnionych, dlatego że królowa Elżbieta zmarła, więc FBI uznało, że nie ma już powodu tych dokumentów utrzymywać w tajemnicy. Marek Wałkuski zza oceanu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Shaking through the top, they're shaking through this color. 7 minut pozostało do godziny 17. Temat korków coraz dłuższych, korków cały czas aktualny. 2 dwójki, 7 trójek. Ja dzwonię w sprawie tych korków. Moja propozycja, budowanie kolei na powietrznej w formie gondoli akurat. To jest turystyczne, ale być może się powoduje rozładowanie tych korków. Tak również akcja, która swego czasu miała miejsce, tiry na tory, ewentualnie jazda według numeru rejestracyjnego, czyli dni parzyste, parzyste samochody jeżdżą, nieparzyste, jeżdżą nieparzyste. Ciekawe, czy byłyby kłótnie, że ty dzisiaj jesteś parzysty, a ja nieparzysty. Proszę państwa, proszę do nas telefonować. Przypominam także o Dniu Mamy. Kto nie złożył życzeń, ma jeszcze okazję, także za naszym pośrednictwem.